فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن أونك سندق استيال كسو دوادة برنامج كالوحة عاونا قد بدأتكم أقليسان وحاكم إذا إذا مضى الشباب المجاهدين أو ويرركو قاضي حراء أسكرتكين يأيكو ليهين ديغان خوستاقا قبل كوجير وانوان لقد نحو ذي فرماجو يروب لأو لغو قول در استي إيوه خار كم إذا ددوينها الصوماليات أو كأركتي ديبتي خلاف كأول حية لبدا سنين haween ducad ah oo dooro lagu soo gabagabeeyay degmada Sako ee wilayada Jubbooyinka. Hooyo gudaha dalka Australia looga haysto caruur oo sheegtay in loo sheegay hadii ay ka baxdo diinta Islaamka la siin doono caruurteeda. Hooyada oo si qiyaanad ay ku dhahanta arinta kaga hadashay muslimiintana ka dalbatay duco ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doona. Wararka dibadana caawa barnaamijka waxaynu ku haynaa maleeshiyaadka xuutiyiinta oo weerar duqeyn ah la beegsaday garoonka diyaaradaha magaalada Shabwa ee dalka Yemen. Dowladda Faransiiska oo sii wada hawlgalada ka dhanka ah masaajidda ku yaala gudaha waddankaasi, iyadoona albaabada isugu dhufatay masjid hor leh, iyo ixaasyo weerar ku qaaday qaar ka mid ah dadka ku nool dalka Iran, xilli biyo la'aan baahsan laga sheegayo qayb ka mid ah gobollada waddankaasi. Qodobadaas oo faahfaahsan ayaad caawa ku maqli doontaan barnaamijka. Maxamed Cali ayaa igala qayb galaya. Waa mar kaliya ruux. فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. وهبين نمو قميس لحي لباتن كبش جماد الأول سنة دكون أفر بخل أفرتن يسدح لهجرقة وافق سنة سقال يلباتن كبش لبي طبنات سنة دلبا دكون يكو يلباتن كإميلادية كسو دوادة برنامج كأوفا فاسن عيد مدى الشباب المجاهدين أيا ويرركو قادي صلق عيد مدى كينيا إيكوليين ديغان هوستاغا قبل كوجير دقالي هنا كترسان شباب المجاهدين أيا حالي فيتكي هل ساعوحا أي ويررين عيد مدى كينيا إيكوسوغان ديغان كخروف حرار أو هوستاغا كتولو أو كترسان قبل كوجير diyaarada ku qumaatiga u kaca ayaa weerarka kadib soo caga dhigtay gudaha xerada halkaasna waxa ay ka qaadeen ciidamada dawladda Kenya kaga waxyeel loobay dagaalkaasi. Waxaa dhigistayaal wali waxaad nagala socotaan warbaahinta Al-Furqaan waxaana ku gudujirnaa barnaamijka dhuuxa. Hooyo Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Xafso Axmed Qorgaab ayaa ka hadashay dhibaatooyin ay kala kulmayso dowladda Australia. Xafso Axmed waxaa laga haystaa 3 caruur ah oo ay dhashay. Waxa ay sheegtay haddii diinta Islaamka ay ka baxdo lagu yiri waa lagu siinayaa caruurtaada, taas oo ay gaashaanka ku dhufatay. Waxa ay muslimiinta ka dalbatay in loo soo duceeyo. Warkeeda waxaa laga dhansan karay dad diinta ka baxay oo ku sugan gudaha dalka Australia in gabadhan ay ku riixayaan in diinta muqaddaska Islaamka ay ka baxdo si caruurteeda dib loogu soo celiyo. Horta waxaan ku salaamayaa salaanta Islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Meel kasto aad joogtaan iyo waqti kasto idinta wanaagsan. Intaas wixii ka dambeeya walaalayaalow, hadalkayga hadhaysanina, hilibkayga haada siiya, had calashan bahalka hilibkayga siiya. Ama maanta duco iigu heliyo, wax kale idinkama rabo. Qosolku waxaa la yiri Soomaaliya hiilka wuu galaa. Bilaaadinka marka la fiiriyana, cid ina ka dhiig badan iyo cid ina ka bahalki badan tooni ma jirto. Maanta qof kasta waxaan ka doonayaa in la ii soo duceeyo. Muraad baan leeyahay, muraadka aan leeyahay waa awlaadeeda dhinacooda. Ilaahay inuu ii sahalo walaalayaal faatixada iigu mara. Rayal culays ba isaaran istaxdid wiila maqan. Ilaahay ii soo celiyo. Waad dareemi kartaan, waad dareemi kartaan, waad dareemi kartaan. Qofna maanta uma sheegaayo hooyo ilmaheed maqan yahay, ayadu dhibaataysan. Dhibkeyga waxa la igu daray dhib. Maanta dhib waxaa igu filan awlaadeeda maqan. Dheefti aan sugaayeyna dhib ba ii noqotay. 24/7 waa shaqeeya, waxba kama faa'iido. Shaqadayda waxa kama faa'iido. Shilin meel iigama dhigmo. Ayagaa dib u ceshtaan qaabka rabaan u ceshtaan, ama ilmahay ugu soo dalacaan, ama waxay ugu soo dalacaan. Ilaa shalay 2,500 ah oo dhinac kasta iga timi baan xallinooyaa. Sidii aan raato ugu bixina wax ugu bixinaa. Waa waxba yuu meel kuu dhigmin, waa awlaadaadi ha maqnaato. waxaa intaas ii sii dheer dhaqan xumooyinka, dibindaabyada, dhibaatada, mishimada adduunyada. Waxaa laga waayo qof awlaad laga qaato waa la arkay, laakiin qof naftiisa la mishimaayo, qof maxay ahayto caafimaadkiisa la rabo, maxay iga rabaan? Bis khalaas inaa aniga oo samro, in aa aniga isdhiibo maya, ismi dhiibaayo wallaahi oo billaahi oo tallaahi uma wallaahi inaan isdhiibin. Sababa isku dhiib maxaa waay awlaada ilaahay baa isii, maalmacad baa ilaahay gurigeyga eber ka dhigi karaa, way ii nool yihiin maanta, mid waa la idili karaa leh. Taas oo aan adduunka ka tago oon baneeyo ma ahane mid kale oo la iiga guuleysan karaa, tooni ma jirto. Inta aan noolahay kursigana waan ku soo fadhiyayaa, Soomaali Maxamedna dhibaatada la ii geystaan u sheegayaa. Inta aan noolahayna labadeeda lugood, intii qalbigaygu buki lahaa oon isdhihi lahaa waxaas aad samayn lahayd, ama meeshaas aad ilmahaaga u geli lahayd, ama meeshaas aad ilmahaaga aadi lahayd, ama ilmahaaga waxaas u samayn lahayd, na intii qalbigu aan ka dhihi lahaana lugahan ka soconayaa, albaab kastaan garaacayaa, meel kastaan soconayaa, meel kastaan istaagayaa, wax aniga aanan raminna ma soconayaan. Waxa anigu aan rabaa soconayso, waxaa soconaysa islaamnimadayda, waxaa soconaysa dhaqanka islaamka, waxaa soconaya dhaqanka soomaaliga aan ahay. Wallaahi oo billaahi oo tallaahi, haddii nafta la iga qaaday maana, haddii madi'ti inta la iga saar la iguuracayo, inaana ka laabanaynin diinteyda xaqa ah. Alxamdulilah, ilaahay igu dhaliyey oo iga dhigay baa mahadis kale. Cunugkayga ina diinna inaa laga bedeli karin, dhaqna laga bedeli. Naagu ama telefoon ha iga qabtaan, ama ha igu dhigaystaan, ama heblaayo way maqanta haydhahaan, ama faynakhti baa lagu jiro haydhahaan, ama wax walba haydhahaan. Waxyaalo badan waxa jira aan qarinaayo oo qalbiga ku haysto. Ustri anigu waan u dhibanay, ustri anoo ku cusubba cunugeygii la gubay, meydka cunugeygaa la gubay. Maantana saddexdii kale baa labana maalin la iga wada qaatay, mid 11 maalmood jiro dhabtiida sareeti katiinad gacanta la iga geliyay baa la iga qaaday, midna sanad iyo 9 bilood isoo jiro ban albaabka aan furay la igala cararay, soo garan iyo bambaris qaba la igala cararay. Kii kalena anoo kaboobyadii aan ku dhalay lugahayga ku jirto oon lugteyda isoo laabi karinin baa miiskii aan ku dhalay anoo saaran la iga qaatay. Aawo damiirkii, aawo islaamnimadii, aawo soomaalinimadii. Soomaalinimada aadinka arko, islaamnimada aadinka arko. Waxa maanta wax walba la isoo mar, heer walba la isoo mar, wax la igu yiri, waxa la igu yiri, waxa la igu yiri, waxa la igu yiri, shahaadada kristaanka ayaa lagu siinayaa. Dad baa i dhaheen Fiyaano dhexdeeda ma degana, gobolkan Fiyaano ku degano airportka dariskiisa la eh, aa layga yiri khamaarkan tuur annagaa maxay ahayd, wax walba kuu baal keeneen, kiniisada cunugaaga kuu soo celinayso, wax walbaa lagu sameynayaa. No way, haddii maanta 5 baan haystaa, 5ta aan dhalay aan waayayo, 2 Soomaaliya jira iyo 3 ay haystaan aan waayayo, oo naftayda waayayo, oo waalidkay waayayo, oo walaalahayga waayayo, naftayda waxaan ka jeclahay nebigayga calayhi salaatu wasalaam. Wallaahi oo billaahi oo tallaahi ban awlaad maanta ii nool shilimaad ku bedelanayn. Wallaahi oo billaahi oo tallaahi baana diinteyda iyo akhlaaqdeeda iyo dhaqankeyga aanan awlaad ilaahay isii iga qaadi karo, uu awoodo hal maalin inuu iga qaado oo aniga xataa tayda qaato u awoodo. Wallaahi baan u bedelay, wallaahi baana diinteyda macaan ka tegeen, qasamu billaahi baana ka tegeen. Hataa ku farxi lahayd iyo hataa ka nixi lahaydbo dadkii lambarkayga soo bixiyey, dadkii maxay ahayto dadkaas igu xiray way siqeenaan. Haddaad aragtid qof walaalkaaya oo dhibaataysan, in aad dhibaatada uga faa'iideysatid oo tiraahditaye meel lagaa caawinaya garanay, okay, xagee laga caawinaya, meel blay lagaa caawinaya, dadan telefoonkaaga soo siina, saana sameyna, kana sameyna, oo meesha maxay tahay, ayagaa kuu sheegi doonaan. Sababta adigu iigu sheegi weys maxaa, adugu haddaad qarsanaysid gaalnimada, anugu gaalnimo ma qarsadeen, islaamnimadeydana ma qarsanayo, nafta haddaan waayayo oo naftu iga baxayso ma qarsanayo. 14,000 baan markii ugu horreysana dhameeyey 2 jeerna naqtiime, hooyo iyo aabe baa heerkaas isoo gaarsiiyey oo ilaa secondary form 4 iyo soo saaray, 2 sano jaamacada ii diray. Dadaalkii ilaahay ila dadaalay, waalidkayguna igu garab galeen, baan daadinayaa oo kristaan baan noqonaya. Patriot, patriot, qof shilimaad lagu bedesha miyihi, kun iyo dhowr boqol oo yuuran ku shaqaysta imahaygana inta ugu badan ay ku baxdaa xooggeygu xalaal ah aan diiday in la i caawiyo aan taaganahay waana taagnaan doonaa meesha diinta kristaanka igu yeeraysid ood rabtid inaad aniga kristaan iga dhigtid igu qal igu qal anuu laa ilaaha ila allah muxamadu rasuulullah dhahaayo oo islaam ah aan dhinto anuu laa ilaaha ila allah muxamadu rasuulullah dhahaayo aan waayo adduun anuu laa ilaaha ila allah muxamadu rasuulullah dhahaayo aan waayo awlaadeyda anuu laa ilaaha ila allah muxamadu rasuulullah dhahaayo nafteyda macanaa waayo nafteyda nebigeyga ka jecla waalidkayga nebigeyga ka jecla awlaadeyda nebigeyga ka jecla calayhi salaatu wasalaam naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee aday kuu taala albaabkayga haddaan ka baxo waxaan ku fikiraa nabad gurigaaga ma ugu noqon doontaa because of maxaa yeele waxaan ogahay qaacidadeydan aaminsanahay diinteeda islaamka aaminsanaha waxay tahay baa waxay tahay ee macaanka badan baa waxay tahay haddii aan nabad kusoo kacay inaan nabad gurigayga ugu noqonayo ma ogi haddii aan nabad saako kusoo toosa inaan nabad caawo ku seexanayo ma ogi de looma dhinto qof kasta xillibaa waqtigiisa ilaahay qore maalinka xilligaygu dhammaado maalinka ilaahay ugu talagalay in aan dhinto oo la dhaho meydka cafiyo maalinkaas aan dhimanaya maalinka horeysa ma dhimanayo laa tuqadim walaa tuakhir ka horna ma dhimanayo kadibna ma dhimanayo ha isku dayin marki haween ducaad ah oo ay tiradoodu gaarayso labaatan ayaa duulo muddo bil ah socotay loogu soo xiray degmada Sakow. Haweenkan ayaa macalimaad ka ah xarumaha waxbarashada ee degmada, waxaana munaasabadii xiritaanka ka soo qayb galay waariga wilaayada Islaamiga ah ee Jubbooyinka Sheekh Maxamed Abu Cabdallah, wax garad, culimo iyo haween. Marka horena la dhageysta kelimad uu goobta ka jeediyey Malaaq Biyey. بعد تحية مهد إله إسكالة الله سؤال وقال ديستين معين كيس فرابضا انتو عدو نعمة الله إلا تحسوها نعم كفرابضا لسوكو بكرين ونبلو إلا مالهين وقوة انتا إسلام لماذا وكم تهمد دان ما انتا عنها يسونا الحمد لله إلاكو ماسر قبلها مسلمين تا ما انتا باشا فريا لبس كأي وطان كريا ولبس كي مسلمين تا maanta waxaa jiro waxyaabaha gaalada ay noo soo duushay waxaa ka mid ah labiskan ay diideen ilaahay haydan barakeeyo waqtiga aad bixiseen iyo juhdiga aad bixiseen waad ku mahadsantihiin wixii laydin baray waa wax laydinka rabo inaad dad gaarsiisaan waxaad ogaataan in laydinku ogey laydina sheegay anaga almarkaati ka nahay in dowradii socotay muddo badan waxaa laydin barayay marka waxaa rabaa waxay laydan baray inaad gaarsiisaan bulshada aad saldhig u tihiin haweenku waa aas-aaska guriga guriga haddii aas-aasku haweenku fiicnaado ciddoo dhan way fiicnaanaysaa maxaa yeelay ilmaha markay dhashaan waxaa tarbiyeeya hooyadooda hadday hooyadu fiicnaato waxay soo saaraysaa ilmo fiican oo tarbiyad wanaagsan akhlaaq leh marka waxaan idin leeyahay ilaahay ha looga cabsado mas-uuliyadda laydin dhiibay ee cidda aad haysaan ee caruurta aad haysaan waa mas-uuliyad ilmihiina inaad waxbartaan ehelkiina waxbartaan deriskana aad gaarsiisaan maxaa yeelay intaanu gabdhaha oo ducaada maanta ilaah ku maasan marka waxaan idin leeyahay wixii laydan baray inaad dadka gaarsiisaan mas-uuliyad aad xambaarteen ilaahayna uga cabsataan aqoontu lafteeda waxay ku fidaa marka waxa lagu baray aad dad sii sheegtid ama aad oo sii bandhigtid waxbaad ka faaiday laakiin haddii aad la fadhiistid wixii aad barato dhan ayaa kaa lumaya marka maanta waxaa nicmaha inaan helo gabdho macalimaada daacyaada dhigo madrasooyin oran dhiga gabdhaha waa nicmo ilaahay na siiyey ma jiri jirin waagi hore gabdho wax la baro gabdhaha shaqada guriga ayay lahaan jiray waagi hore marka waxaan rabnaa hadduu allah wada ogolaado inaad wixii laydan baray iyo juhdii laydan ku bixiyey aad u ekaataan bulshadana wax ka qabataan waxbaad ka qaban kartaan tan gabdha haddaan uga baxo waxaa mahad iskale maktabka dacwada ee gobolka iyo degmadaba ee dowraadka faraha badan ayaamahan ka wada gobol oo dhan iyo degmooyinkiisa marka waxaan leeyahay idinkuna dowraadka la sii labalaabo dadka aqoonta laga dhiso. Ummaddu walaayadu markii hore waxay ku bilowday jihaad, rag baa ku shahiiday, naf iyo maal ayaa lagu bixiyey, ayaa lagu gaaray middan maanta aan haysano, layskama gaarin. Waxaa lagu gaaray wiilasheennii aan dhalay oo naftoodii bixiyey iyo dhaqaalihii hooleey la bixiyey ayaa lagu gaaray maanta. Shalay jihaadka markuu bilowmayey iyo maanta alxamdulilah meesha aan taaganahay waxaa u dhexeeya wax badan farqi ah. Shalay waxaan ahayn ummad dulaysan, dumarka waa la duleyn jiray, maantana waxaan joognaa heer oo mustawa aqoonta gabdhahana kor loo qaado, dadkao dhana laqa kor loo qaado. Marka ilaahay ina gaarsiiyey waqtigan yaa ku mahadsan dadaan helin oo hadda joogo, dadaan helin oo aakhare aaday. Maanta tii aan soo gaarnay waxaad ogaan doontaan faa'iido aan haysano inaan gaarsiino dadka naga dambeeya, annaga waa tegi doonaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Waliga wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka sheekh maxamed abuu cabdullah oo soo xiray dowladda ayaa la dardaarmay haweenka. bismillaahi raxmaani raxiim. alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin, sala allahuma calaa sayidina maxamedin wacalaa aalihi wa saxbihi ajmaciin. wabacdu, awalan allah subxaanahu watacaala ayaan u mahadnaqayaa, bacda xamdillaahi waxaan u mahadnaqayaa maktabka dacwada wilaayada jubbooyinka oo soo qabanqaabiyey dowradan socotay muddada bisha ee loo qabtay gabdhaha daaciyaadka ah ee degmada Saakow, dowradaasoo loogu magacdaray Xafsa binti Sireen litaahili daaciyaad. Waana dowro duruus badan sida hadda meesha laga akhriyay ay ku baxday. Aad iyo aad baan ugu faraxnay gabdhaha tiradooda intaan la eg, macallimaadna ka ahaa maraakiista kala duwan. Waa guul weyn, waana farxad in la helo gabdha intaan la eg tiradooda. Waxaan isleeyahay wixii hadda ka dambeeya waxaan aan rajaynayaa in laga maarmi doonaba, horeyna waa looga maarmay, haddana insha allahu tacaala inta dhimanna waa dhammaystirantaan isleeyahay in gabdhaha majaalkooda inay gabdha ay waxbaraan, dowrkoodana ay qaataan, meeshaasna iyo thaqrigaasna ayagu ay buuxiyaan. aad iyo aad baan waxa weeye u soo dhoweynaynaa dhammaan degmooyinka oo dhanna qadiyadaas way ka socotaayo hadda degmada Jilib iyo Bu'aale iyo hadda degmada Saakow ayaa ku hormaray barnaamijkaas xagga dacwada gabdhaha inay la wareegaan maraakiistoo dhan, gabdha macallimaada oo daaciyaadna la helo. arrinkaasna waa arrin aad iyo aad u wanaagsan, waana horumar la taaban karo. maxaa yeelay gabdhuhu ayaga ayaa is yaqaana, duruufaadkooda iska warqaba. markii laga hadlayo xagga waxbarashadana, gabdhuhu gabdha ayaa waxbari kara, waxbarashadana ragga way kaga fiican yihiin. wax badan oo run ahaantii ka qarsoon ragga ayaa gabadha laga yaabaa inay la tacaamusho. waxaan markaa idinkula dardaarmayaa maadaama aad tihiin gabdhihii daaciyaadka muddadana halkan dowrada ku qaadanayay, inaad awalan cilmiga aad barateen aad ku camal fashaan. dadka ugu horreeya qiyaamada la cadaabayo waxaa ka mid ah qof cilmigii ilaahay uu baray aan ku camal falin, qiyaamada dadka la cadaabaya ayuu ku jiraa. waxaan kaloo idinkula dardaarmayaa alla ka cabsiga iyo waxa weeyaan dhowrsanaanta aad ku dadaashaan. waxaan kaloo idinkula dardaarmayaa cilmiga barashadiisa inaadan ka daalin, idinkoo daaciyaada haddana cilmiga barashadiisii aad ku dadaashaan. maxaa yeelay qofka waxa weeyaan hadduu qur-aankii dhammeeyey, macaahiddii u dhammeeyey, waxaa laga maarmaana haddana cilmigu ma dhammaanayo inuu sii wato. waxaan kaloo idinkula dardaarmayaa inaad waxa weeye dulqaadataan, maxaa yeelay dacwaad wadaan, dacwaduna waa culays, wax badan baana idinkaga imaanaya. marka inaad u sabartaan, as-sabru cala al-adaa fiih, dhibka kaasoo gaaraya dacwadana inaad ku sabartaan. hawlo badan baa waxa weeye aad isku dhex wadaan, marka intaba inaad ilaahay dartii aad u dulqaadataan ayaa laydinka rabaa, bulshadaanna aad dacwo badan aad gaarsiisaan. waxaan kaloo idinkula dardaarmayaa dacwada aad wadaan ee maraakiista aad ka wadaan inaad ku dartaan dacwo fardiya, idinkaa ka warqabi karaa, oo aad ta'liif ku samaysaan, aad soo istiqdaabtaan, oo maraakiista aad ku soo xirtaan, oo ilaahay aad ku xirtaan, idinkaa laydinka rabaa. saasoo kale gabdhaha aad ku tuhmaysaan inay waxa weeyaan xijaabka fiican aanu wadin, ayagaasna intii wax laga sheegi lahaa دعوده كغوتا او نصيحه او waxa weeyaan ilaahi subhanahu wa ta'ala diintiisa gaarsiya waxaan kala in kula dardaarmaya xijaabka sharciiga ee hadda waxa weey dhamaan waxaan isleeyahay gabdhaha dhamaanta meeshaan fadhiya waa gabdhaha u tira badan xijaabka aad wadataan waa xijaabka sharciiga laakiin gabdh badan baa laga yaaba inaysan xijaabka ay wataan xijaabka sharciiga uu sanahayn xijaabka sharciiga dadka hal baro hal laga dhaadhiciyo hal laga saxo waxa laga yaabaa ninka ragga in islaan si ka yihiin wax ka yihiin xijaabku uu si ka yahay ama gabar xijaabku uu si ka yahay inuusan la hadli karin hadduu la hadlana uu isiraad alla ilaahay ami wax kaa soo gaaraan laakiin gabadhu gabadha waa la hadli kartaa gabadhu gabdhaha waa la hadli kartaa walaalay xijaab ma aha waxaad wadatid xijaabkan xijaabka sharciga ma aha ummadda ha la dhex marin ragga ha la horboodin ilaahay ka baq xijaabka iska sax qadiyadaasna inaad qaadataan xijaabka waxa weeye si gooniya ayaan waxa weeyaan xoogga u saaraya insha allahu tacaala kollay un wax badan way mudneed in laydin dardaarmo intaas ayaan insha allahu tacaala aan ku soo gabagabeynayaa waxaan kaloo idin kugu bishaareynayaa kollay un walaaladu waxay yidhaahdeen hadda gabdhihii waa dowradu waa u dhammaatay taxfiis baa lagaa rabaa insha allahu tacaala taxfiiskayga waxaan ka dhiganayaa gabdhaha dowrada u dhammaatay ee intaas waxa weeyaan bisha dowrada qaadanayay xijaabkooda lacagtay ku gadan lahaayeen kitaab qur-aana iyo xijaab dhammaystiran lacag $30 ayaan insha allahu tacaala idin siinaynaa walaalka mas-uulka maktabkan idin kugu dhiibaynaa ilaahay hadduu idmo $30 oo taxfiiskana waa idiin dhaafayaa hada wabillaahi towfiiq. Idaacad islaamiga ah ee Alfurqaan waxaa u suurta gashay inay wareysato qaar ka mid ah haweenka dowladda loo soo gabagabeeyey. Waxaan dheerada Caaisha waxaan ku qaadanay duruus badan oo duruusa sharciga ka mid ah oo intay ahaayeen dhammaantoodana anfacay wax badanayna ahaayeenoo ilaa 20 ku dhow mawduuc ayaan qaadanay. Mawduucaan qaadanay wax 20 ku dhow ay ahaayeen waxaa ka mid ahaa qofka muslimka waqtigiisa inuu idaareeyo waqtiga ilaashado waxaa ka mid ahay masaa'il al-kufr wal-iimaan al-asmaa' wal-ahkaam oo caqiidada qofka muslimka lagu saxay waxaa ka mid ahay al-futuur waxaa ka mid ahay al-bahth al-ilmi oo qofka muslimka laga rogo gabadha qofka mustawaha xoogaa sare leh inuu wax ka ogaado waxaa ka mid ahay gabadha muslimada dharka ay leedahay sharciyan qadada libaas sifatu al-libaas al-shar'i lil-muslima waxaa ka mid ahay ghaflada oo ah maqnaansho qofku inuu ka maqnaado oo maskaxdiisa iyo aqoontiisa waxaa ka mid ahay muxaasabatu nafsi oo ah qofka muslimka inuu xisaabi in laga rabo naftiisa inuu xisaabta la xisaabtamo naftiisa waxaa ka mid ahay asuhdu waraqaaiq waxaan qaadanay ka mid ahay waxaa ka mid ahay durqu tadriis oo ah qaabka wax loo bixiyo waxaa ka mid ahay fadlul cilmi wa ahlihi cilmiga iyo dadka ahlul cilmiga ah fadliga ay leeyihiin waxaa ka mid ahay laabudda allan takuuni daaciya oo ah qofka gabadha muslimada in laga rabo inay ahaato daaciyad sida uu nabigu yiri sallallahu calayhi wasallam balliquu cannii walow aaya qof walba mas-uuliyad saaranta diinta ilahay wax ka fahma rag iyo dumarku wuxuu yahayba inuu dadka muslimiinta wax gaarsiiyo waxaa ka mid ahay alcujbu cujbiga iyo isla yaabid iyo isla fiicnaansho iyo sababaha keena iyo cilaajkooda waxaa ka mid ahay fannu tacaamul maca annaas oo ah dadka sida loola macaamilo dadka loola macaamilo macnaha qofku daacigaah uu lagama maarmaayo inuu dadka la macaamilayo sharaaicda dadka mujtamac oo kala duwan sidoo dadka loola macaamili lahay waxaa ka mid ahay 40 xadiidan fii fadli aljihaad 40 xadiid kitaab ka hadlayay oo ah fadliga jihaadka ka hadlayay waxaa ka mid ahay towjihaad xawla dacwati wadducaat towjihaad iyo muxaadaraad iyo kala ka hadlayay qofka muxuu ahay dacwada iyo dadka ducaada ah towjihintooda marka wax badan mawaadiic badan ay kuwaasi ka mid yihiin ayaan ku qaadanay waanan ka faa'iidnay falilaahi alxamdu wax badanaan ka faa'iidnay muddadaas bishaan qaadanaynay waanan u mahad celinaynaa dadka maamulkii iyo macalimaantii iyo muxuu ahay wilaayadii jubooyinka iyo qaas ahaa iyo gaar ahaan saakow iyo wilaayada saakow iyo wilaayada jubooyinka odhan iyo ducaada ku dhammaantood waan u mahad celinaynaa macalimaantii waxaana ku codsanaynaa sidoo kale in loo badiyo in lagu celiyo macalimaantu way u baahan yihiin waxbarashay u baahan yihiin waxay dad mar walba ay way mashquulsan yihiin maadaama ay gabdhuhu wax dumar yihiin oo ku mashquulsan yihiin guryihii oy ku mashquulsan yihiin haddana waqtiga kale fursad helaana maxaa waxbarasho dad kale inay wax ka faa'iideeyaan ayagana in wax loo faa'iideeyo oo xil iska saaro oo wilaayada iyo dacwada ay xil iska saaraan in gabdhaha macalimiinta si gaara wax loo mawaadiic loogu rukiso iyo maalmo gaara iyo waqtiyo gaara oo wax loo baro ayagana waxbarashadooda loo kordhiyo aadan uga codsanaynaa wilaayada iyo dacwada maktabka dacwada intaba magacaygu um salmaan dowladda waxay noo socotay midbil ku dhow alxamdulillaah waan faa'iidnay culuum sharci ahaan ku qaadanay ilaahay rabbi raxmaanka waxaan ka bareynaa inuu ilaahay naga dhigo kuwii ilaahay ku intifaaca inta noo soo qalqaalisay inta macalimiin inta culimmadu ka qayb qaadatina ajarkooda iyo xasanaadkooda ilaahay weyneeya intaasaa ilaahay rabbi raxmaanka ka baryaya dowladdan waxaan ku qaadanay culuub sharci oo kala duwan maadooyin fara badan ay ka mid tahay gaflada gafladaasoo ah akhdaru maradin cudurkan ugu xun oo ku dhaca insaanka waxaa ka mid ah alcujub inaad isla tacajubtid waxaa ka mid ahaa muxaasabatu nafs xaasibuu anfusakum qabla an tuxaasabuu inaad nafti la xisaabtantid waxay shaqaysatay wixii kheyr ahaa iyo wixii shar ahaa aad kala dagaalantid sharta aad ku hanuunisid kheyrka wadada kheyrka ah waxaa ka mid ahaa gabadha muslimka ah gabadha muslimadda ah libaaskay qaadato oo sharciga ah ayaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa zuhdiga in adduunya aad ka zaahido iyo raqaa'iq xalaal miirad inaad xalaasha miirato funuun badanaan qaadanay alxamdulilaah annagana allaha naga dhiga alladiina yastamicuuna alqowla fayattabicuuna axsana ayagana miisaankooda xasanaadka allah u saara magacayga waxa waaye macduqaadir dowradan waxay noo socotay muddo bil ah waxaanu ku qaadanay maadooyin fara badan alxamdulilaah kuwii maadooyinkaas ku camal falo oo ku dhaqmo allaha naga dhigo marka maasha allah dacwada noo soo qalqaalisan waxaan leenahay baaraka allaahu laka ilaahan i barakeeyo waxaan kaloo inka codsanaynaa insha allah dowro sidaan lamida inay noo labalaabaan insha allah ayaan ka codsanaynaa walaayadin insha allah فخور بإسلام فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم waa tahay qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay waa waan laga dhexwaday farmaajo iyo rooble ayaa guuldaraysatay rooble ayaa gaashaanka ku dhuftay wasiiro u yimid kuwaasi oo sheegay inay erge ka yihiin farmaajo labada dhinac ayaa khilaafka u dhexeeya cirka isku sii shareereen markii farmaajo uu shaqo joojin ku sameeyey rooble xafiiskiisana ku weeraray qaar ka mid a dhegeystayaasha ku taxan idaacadda alfurqaana ayaa ka aragtay dhiibta khilaafka u dhexeeya farmaajo iyo rooble bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulilaahi wax haddaba salaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sallallahu calayhi wa aalihi wasaxbihi wasalam magacigu waa ibraahim maxamed nuur ana naqiibka beesha hore ee gaar ahaan naqiibka guud gobolshabeed hoose waa fikirkeygii uu ku aadan ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha oo isdagaalaan waxa weye waa fikir oo aniga ka haddi aad aan looga yaabin baan aaminsanahay sababtoo ay tahay labadii ku heshiisa musuqmaasuq waxay u dhamaanayaan musuqmaasuq u dhamaanayaan dowladda federaalka waxay dhaqan ka dhigatay in dhaqankeeda dhan uu noqdo si loo burburiyo dalka soomaaliya shacabka soomaaliya iyo bulshada soomaaliya in la baabiiyo ayay waxay ka dhigteen anshax iyo faan ay ka dhigteen dalkii ayaga ay isu soo doorteen oo digdaha ugu imaadeen oo inay loo doorto ay u imaadeen ayaa waxay ka iibinahayaan ayleeyihiin u dhalanay soomaali baan nahay ra-iisul wasaaraan ka ahay madaxweynaan ka ahay ay leeyihiin ayaa haddana waxay ka iibinayaan cadowgii dalkaas oo lahaa si gaar ah si guud gaalo dhan baa cadow islaam kulaha laakiin dadkay dalkaas adowga ku ahaa sida ethoobiya ayay ka iibiyeen oo dekedo iyo adduun ay ka iibiyeen kenya ayay ka iibiyeen dekedo iyo adduunya ay ka iibiyeen oo waxay ka iibinahayaan qolo kasta oo wax iibsata rabto ayaga ka iibsanahayaan khayraadkii iyo baddii iyo iyo dhulkii dhammaan ka iibsanayaan sidaa ayay ku noqdeen niman musuqmaasuq ku nool marka musuqmaasuqaas ayaa keenaya in ayaan meel isugu imaanin fikirkoodii markasta uu kala tagsanaado waxay isku haystaan burburinta bulshada anaa ku fiican iyo anaa ku fiican anaa ku fiicanoo kaa heel dheer oo la xiriira dowlad hebel iyo dowlad hebel iyo dowlad hebel aan ku xiranahay anaa kaaga fudud sida loo dhumin lahaa dalkan iyo kheyraadkiisa loo qaadan lahaa anaa kaaga fiican may anaa kaaga fiican oo ah sida loo iibsin lahaa iyo loo iibgeyn lahaa bulshadan muslimka dalkeeda iyo diinteed iyo dadnimadeedii hal shay oo ummaddan soomaaliyeed usay isku haystaan oo hal shay hataa ma soo geli karo oo lasleeyahay halkaasi ayay isku haystaan oo ninkan uu ku saxan yahay ninkan uu ku qaldan yahay lama dhihi karo lianna waxay isku haystaan oo dhan wuxuu kusoo aruurayaa anaa ka fiican dhibaateynta iyo beegeynta iyo kala goynta bulshada muslimka iyo dalkeedii bas ayay la isku haystaa taasuna waxaa mid kasta uu leeyahay anaa ugu fiican ninkan kan kale wuxuu leeyahy anaa ugu fiican maadaam labadooda ninba nin uu ku xariiro ninba dowlad kale uu ku xariiro dowlad kasta ninkaas ugu shaqal qaadanaya si aan ra'yi isu shaqal qaadanin sifaay ayaga ay leeyihiin marnaba aynan dalkays ugu imaanan aynan ku noolaan oo aynan marna aysan ku fikirin inan ra'yigooda ku noolaadaan ama ay ku shaqaystaan oo mid majuusiya mid diiniya toon aysan ahayn. Maxaa marka ummadda la gudboona usoo jeedinaysaa oo kuwan dowlad u haysta? Ummadda oo dowladda u haysta nimankaas waa ummad ka tagsan adduunka dhanba ka maqan wey, leanna hataa sawir yar uma muuqdo oo ah bulshadii soomaaliyeed xaggee ku nooshata uma muuqda, leanna ninkii gatay hortooda ku gatay dekadii hortooda lagu iibsanayo waxay leeyihiin idoora haya anaa ku dooranaya iishubis, marka iishub waay labadoodii waxa dooranaya iishub ay ku doortaan iyaguna ra'yiga uu qaalisanahayaan waxa wey waxa ay taageersan oo ayuud iyo qarmada madooba iyo bakti waxaas ay taageersan oo midkaas uu taagan yahay ani markan ahay ani ruushaan ahay ani farsiisaan ahay ani jarmal ahay ani ethoobiya waxaad ka dhegaysanaysa ethoobiya inay lahayd waan ka soo shaqaysanaynaa maalinta hadeegin arto u soo hooyanaynaa ninkii yiri waa hadeer wuxuu u ololeynayaa ninkii la yidhaha madaxweyne ra-iisul wasaaraha u ololeynayaa maraykan oo ku dhawaaqaya maalin iyo habeen in la baabi'iyo dalka soomaaliya ayuu u ololeynayaa. Markii labadoodii ninna nin ra'yigiisii oo ku socdo lama arko, ninkaasaba ra'yi reged oo gaala ay ku shaqeeyaan gaalada weliba kala tahay ra'yigii waxay ka shaqeeyaan sidibiyiinta caalamka oo u go-on in adduunka waxa ayaga ahaynba aana ka nooleen fikirka haddaan hore usii galo. Runtii khilaafka labadan qodoble isku hayaan waxa weeye dee waa khilaaf maaragtay awleysaba markii horeytaba ummadda muslimiinta ama soomaaliyeed wax maslaxaaba ay isugu xilinba. Marka waxaan leenahay soomaali waxay tiraa maogtay waxaasi waa ay iyo meeshu ka kacay, waxay isku haystaanba waa ay iyo meeshu ka kacay. Marka kolba qofkii caqli leh oo soomaaliya ee damiiri ku jirto uu dareemaa, qofkii aan caqli lahayna uu jeedaa inaysan maarata wax maslaxa ummadda inaysan u haynin. Waxaan leeyahay had dareemo wax maslaxa ummadda inaysan u haynin had dareemo. Marka ummadda soomaaliyeed ama muslimiinta si guud iyo si gaar ah nimankaas waxa waaye inay ogaadaan maslaxa ummadeed ma hayaan, mid caama ma hayaan, mid khaasa lama haystaan, ay iyo meeshu ka kacay weeye. Marka ogaadaan inkasta ee caqli leh ee soomaalinimo ku jirta ama damiiru ay ku jirto inay ogaadaan, waxay isku hayaan inaan waxaan jiraba inay sahayn marka horeba. Magacayga waxaa la yidhahdaa Faarax, gobolka aan joogana waa Gedo. Khilaafka u dhexeeya madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Roble ayaga waxay isku khilaafsan yihiin fikir shisheeye iyo gaalo waxay soo dhaaftay oo inoo keeneen ayagabaana warkii isku khilaafsan. Marka waxaan dhihi lahaa labadoodaba ilaahay subxaana wa tacaala dalka si degdeg hooga saaro adduunkan ayaga ha dhaafiyo. Maraykan iyo gaalo kale ayaa isku dirayso, waxaa soo celiyey ayaga ayaa afkaarta gaalada isku khilaafsan waxayna isku haystaan xilki iyo madaxtinimadii. Marka way isku dabamarsan yihiin fikirkoodii iyo qorshahoodiibaa isdabamarsan. Anuu dadka waxaan ugu baaqi lahaa inay dadka isaga ay ka digtoonaadaan nimankan afkaarta gaalada iyo fikirada khaldan xambaarsan, ilaahayna oga baqaan aysanna ku kadsoomin fikirka ay gaaladu wadato oo nimankani loo soo marahayo inaysan ku kadsoomin baan ugu baaqi lahaa. Magacaygii waa waxaan yiraahdaa Ali Axmed, waxaan joogaa gobolka Galgaduud. Taan raygeyga ka dhiibto iyo fikirkeyga ka dhiibto khalaas ka dhex aroosan Farmaajo Roble waxaa ila tahay horta ninkan la yiraahdo Farmaajo waxaa waaye khalaaskiio maaragtay hadda wuxuu isagu maaragtay hadda maaragtay isagu wado waxaa danihiis ku ilaalsana oo ma aragtay oo doorashadii iyo maaragtay waxa soorta ku aqbaladayna oo xilkiisa ku ilaalsana waay. Waxaan rajaynayaa ay la tahay oo ii muuqataa inay ma aragtay ay tii ugu dambeydey marar badan waa iskhilaafeen oo ma aragtay ee khilaafaad iyo barnaamisho oo ma aragtayna ogaana isagiyo Roble waa dhexmartay tii ugu dambeydey oo ma aragtay ee gacan qaad marba ay gaari doonto inay ila tahay horta aan rajayna insha allah. Marka kulleytooba maarba ee daana bulshina ma aha iyo dana soomaaliyeedna ma aha, waa danahoodii iyo maaragtay ninkasto Farmaajinan qolaa wata maaragtay danihiis iyo xilkiisa ku ilaawsanaa ninkan Roblena maaragtay oo isiina danihiisa goone waaya forbunta saadka ninkasto qabiilkiis maaragtay lud kula jiro waxaa ila tahay inay tii ugu dambeyday oo gacan qaad gaari doonto oo ma aragtay isku dhaciga ugu xumaa oo dagaal iyo ma aragtay rabshado wata horta ila tahay ilaahayna saasaa ma aragtay aan ugu rajaynayna. Ilaahu Alfurqaan wasalaamintihi, haddaan ku dhiibto fikirkayga ma aragtay khilaafka u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha, awalan faa-iido oo muslimiinta ma aragtay u tahay waa gaalada najaab iyo hasiima u tahay waa إن وحنا لها إن ما رتبنا سوانا وتعالى خلاف قارئ يا دوات ذل إزمردوه مسلمين تقول لا يتكفر حياة لا يجد قارئ يا زين ذل نلا هنا أزيل مسلمين تقول ما رتبنا يتكفر حياة خاطرنا مت جانا يسكت على ما الرافق لا ذل هنا وكذا لا وطول هنا خلاف فرمادي يرسل سارك بحيرة إلى تا أنا نصر النبي الله إن شاء الله مرضو الإسلام إنتي كتر يا نايم غير المشي كوا إستنا واحد بعض الكن إلها فشلي لإني تبي تبي كوا إن إلها كقارة إن شاء الله وفشل قبعة وقالوا شيء مليق عين قيانة المسلمين تكوكر عين أمري هو حسن علي يوسف وحنجوجا قبل كباي حنجوجا وحنا ركيل ذكي بليا خلاف كذا حجرا ملحوينها يوحواي يرزل وزارها وحواي أول بوحي كوي شيئا وحواي دين ماهين وحواي بعض اللي كوي شيئا وحواي إلهي بعد كدري وحان ليه إلهي سبحانه وتعالى هؤو الزيادية إلهي سبحانه وتعالى وحواي تحضر البلايا كدحي وكدحي عليه مقرد مقرد مركب وحواي آدي أدبان وغفر أحسن وحواي السجل لوضع بسمعنا وحواي وحي سكدرين وحواي قال هذا هي الكسر يسويه aya gaalada saas ku direeyso waxa way umada Soomaaliyeedna waxa way waa ogtahay qorin oo ogeyd haddana way ogaanaysa Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka bariyeenaa inuu waxa way dhaxdoodu Ilaahay subhanahu wa ta'ala isku sii diro waxa way aad baan ugu faraxsanahay magaayay ilaahay maareysaaga uu bishaaray ilaahay may rooge muhaafada Buurakaba marka khilaafkan dhahay Armaajiyo ra'iisul wasaaraha Roble ee diiran kama anka faraxsanahay waana rajaynayaa inuu burburdo ogeyd naga burburki dawladda dadka saaga oo beente adduun muddo gaalnimada kala san ini burburje oo toosan yar rajeeyaa waan suwaan in iskhilaafan waan isgalan haddii Ilaahay subhaanahu wa ta'aala ka tuwan aan tiiraha rasdaro oo burburi wa taayqibaha dambe ee barnaamijka dhuuxa ayaan isla soo gaarnay waxaan idin ku soo maqan xubintii umuraha caalamka caawana waxa aynu ku soo gudbin doonaa Taliban oo markii ugu horeysay sameysay diyaarad kuwa duuliya la'aanta ah oo laga taagay raayida tooxidka milishaadka xuutiinta oo weerar duqeyn ah la beegsaday garoonka diyaaradaha magaalada Shabwa ee dalka Yemen dawladda Faransiiska oo sii wada howlgalada ka dhanka ah masaajidda ku yaala gudaha dalkeeda iyo xaasiyo weerar ku qaaday qaar ka mid ah dadka ku nool dalka Iran xilli biil la'aan baahsan laga soo sheegayo gudaha dalkaasi maxamed Cali ayaa qodobadaasi noo faahfaahinaya wal kawnu kam fihi min ayatin wa kam ibratin fihi lidh-dhakirin fa hadhihi al-ardu fi fulkiha hayatan ta'ujju ma'a al-mayti wa hagaag markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka Maleeshiyaadka Xuuthiyiinta ayaa duqeyn la beegsaday garoonka diyaaradaha magaalada Shabwa ee dalka Yemen. Duqeyntan ayaa Maleeshiyaadka Xuuthiyiinta ka fuliyeen garoonka Cataq ee magaalada Shabwa, halkaas oo ay ku sugan yihiin ciidamada ka socda dawladda Saudiiga ee qaybta ka ah isbahaysiga Carabeed. Duqeyntan cusub ee Xuuthiyiinta ka fuliyeen garoonka magaalada Shabwa ayaa timid saacadda kadib markii cutubyo ka tirsan ciidamada Saudiiga iyo kuwa Imaaraadka ee qaybta ka ah isbahaysiga Carabeed ee Maleeshiyaadka taabacsan ay gaareen halkaas. Ilaa wareedyo ku sugan dalka Yemen ayaa warbaahinta u sheegay in gantaal balaastiig ah la beegsaday dhisme ku yaala garoonka Cataq ee magaalada Shabwa. Ilaa wareedyadan ayaa intaasii ku daray in taxaalufka uu garoonka ka dhex sameystay xarun military taasoo keentay in Maleeshiyaadka Xuuthiyiinta ay gantaal la beegsadaan garoonka. Imaatinka ciidankan ka socda isbahaysiga Carabeed ayaa ku soo beegmaya xilli cutubyo ka tirsan ciidamada xukuumadda Yemen ay gaareen magaalada Shabwa iyagoona halkaas si wada jir ah kaga wada guluf ka dhana Xuuthiyiinta kaasoo looga soo ceshanayo magaalooyinka Biixaan, Al-Ayn iyo Ciislaan oo dhammaantood ku dhacay gacanta Xuuthiyiinta. Garoonkan la duqeeyay oo ah mid holgabaah ayaa waxaa xarumo ku leh ciidamada ka socda Saudiiga koor inta aysan halkaas isaga bixin ciidamada ka socda Imaaraadka Carabta bishii November ee la soo dhaafay. Imaarada Islaamiga ee Afghanistan ayaa markii ugu horeysay sameysay diyaarad nooca aan duuliyaha lahayn. Tan iyo markii Imaarada Islaamiga ah ay guud ahaan gacanta ku dhigtay waddanka Afghanistan, waxa ay sameynaysay horumar ballaaran oo dhan waliba ah. Imaarada ayaa waxa ay sameysay diyaarad nooca aan duuliyaha lahayn taasoo ay ka dulbabanayso raayada tawxiidka. Meel garoon ah ayaa lagu soo bandhigay diyaaradda oo kacaysa, waxaana muuqaal laga duubay lagu arkayay iyadoo hawada ku jirta isla markaana ay ka babanayso raayada tawxiidka. dowladda Faransiiska ayaa sii wada howlgallada ka dhanka ah masaajidda ku yaalla gudaha waddankaas iyadoona albaabada isugu dhiftay masjid hor leh. Maalintii shalay ciidamada dowladda Faransiiska ayaa xiray masjid ku yaalla waqooyiga Faransiiska. Saraakiisha xirtay masjidkan oo la hadlay wakaaladda wararka ee Faransiiska ayaa waxay xiritaanka masjidka u sababeeyeen in laga faafinayay jihaadka iyo waxa ay ugu yeereen fikradaha xagjirka ah. Masjidkan oo ku yaalla magaalo ay ku nool yihiin dad dhan 50,000 oo ruux, caasimadda Faransiiska ee Baarisna ka fog ku dhowaad 100 kiiloomitir, ayay saraakiisha Faransiisku sheegeen inuu xirnaan doono muddo 6 bilood ah. Qaraarkan ayaa ku soo aadaya xilli wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda Faransiiska uu 14-kii bishan ku dhawaaqay xamlo ballaaran oo ka dhanah masaajidda ku yaalla dalka Faransiiska. Wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda Faransiiska ayaa mid ka mid ah khadiibyada masjidka ku eedeysay inuu dadka ku boorinayay jihaadka iyo in jamaacaadka jihaadiga ah ee caalamka ka halgamaya uu ku tilmaamay inay geesiyaal yihiin. Waxay intaasi ku dartay in khadiibka uu dhaleeceeyay gaalada bulshooyinka reer galbeedkan oo uu arkay inay yihiin kuwa cadow ku ah Islaamka, isagoona muslimiinta ugu baaqay inay nacaan kana hortagaan kuwa u ololeeya liwaadka Yuhuudda iyo Nasaarada. Tan iyo bishii Noofeembar ee sanadkii la soo dhaafay, xilligaasoo ay Faransiiska ka dhaceen weeraro jihaadi ah oo uu ku jiray weerarkii lagu gowracay macallinkii Faransiiska ahaa ee uu gafay Nabi Maxamed sallallahu calayhi wasallam, ayuu Emmanuel Macron madaxweynaha waddankaas qaaday xamalaad ka dhanah dadka muslimiinta ah, waxaana tirakoob la sameeyey lagu sheegay in tan iyo sanadkii 2015 weerarada jihaadiga ah ee ka dhacay Faransiiska lagu dilay dadka badan 265 ruux. Yaxaasi ayaa weerar ku qaaday qaar ka mid ah dadka ku nool dalka Iiraan, xilli biyo la'aan baahsan laga soo sheegay qaybo ka mid ah gobollada waddankaas. Dadka ku dhaqan gobolka Baluujistaan ee dalka Iiraan ayaa dhibaato weyn kala kulmaya sidii ay u heli lahaayeen biyo ay cabaan, waxaana goobaha biyo fariisidka ah ku sii kordhaya faafitaanka yaxaasyada iyadoona sanadba sanadka ka sii dambeeya ay sii yaraanayaan biyaha. Warbixin ay BBC-da soo saartay ayay ku iftiimisay khatarta yaxaasyada, kuwaasoo ku faafaya meelaha biyo mareennada ah ee ay dadku biyaha ka cabaan, gaar ahaan mandiqada uu maro wabiga Baluukahaad ee dalka Iiraan oo ay dadku u isticmaalaan beeraha iyo inay biyo ka cabaan, waxaana dhalo biyo ah oo aad halkaas ka soo darsato laga yaabaa inaad naftaada ku weyso. Warbixinta ayaa lagu soo qaatay qisada nin arijir ah oo doonayay inuu biyo ka soo dhaansado gobolka Baluujistaan, kaas oo si lama filaan ah ugu durlacay yaxaas ku sugnaa halkaas. Warbixinta ayaa sidoo kale lagu sheegay in 2 caruur ah oo da'doodu kala ahayd 9 jir iyo 10 jir ay marti geliyeen weerarada yaxaasyada, kuwaasoo mid ka mid ah uu yaxaasku la tagay halka kan kalena laga soo badbaadiyey. Waxaa jira dad kale oo ay yaxaasyadu dhibaato u geysteen, waxaana meelo badan oo ka mid ah dalka oo ay ka mid tahay magaalada Asfahaan laga soo sheegayaa biyo la'aan saameyn ku yeelatay dadka deegaanka. Wararkii ugu dambeeyey ee caalamkana intaas ayay ku egyihiin. Gudahana barnaamijka dhuuxa ah halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa. Dhammaantiinaba waxaan idinkaga tegeynaa sidaas iyo fi amaanillaah. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.